Warunki są w ośrodku Zieleniec Sport Arena. 23 km tras oraz 31 wyciągów i kolei pracuje codziennie od 9 do 20. Czynne są też wypożyczalnie, szkoły narciarskie i baza noclegowo-gastronomiczna. W kolejnych dniach spodziewany jest przypływ pozytywnej energii. Zieleniec Sport Arena. Mikroklimat, makroemocje. Zieleniec.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nasz naród będzie prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich tych, którzy walczyli i umierali za ojczyznę. Mówi o tym szef rządu w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sprawie Włodzimierza K. prokuratura zgromadziła mocny materiał dowodowy, mówi o tym minister sprawiedliwości. 320 miliardów złotych na inwestycje w ciągu 10 lat zamierza wydać Orlen. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że nasz naród będzie prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich tych, którzy walczyli i umierali za ojczyznę. Dzisiaj obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szef rządu mówił podczas uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, że zbiorowa niepamięć to podstawa do manipulacji. O to chodziło komunistom, o to chodziło niektórym środowiskom budującym III Rzeczpospolitą. Dlatego szczególnie chciałbym podziękować tym, którzy przez trudne lata od 1989 roku nie tylko przechowywali pamięć, ale starali się odbudować prawdę o żołnierzach wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia wydarzenia sprzed 72 lat. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Mszą świętą i złożeniem kwiatów przed epitafium żołnierzy wyklętych w archikatedrze świętego Jana w Warszawie oddano hołd żołnierzom niepodległościowego podziemia. W homilii metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówił, że dzisiejsza msza święta jest przede wszystkim modlitwą za ofiary oraz pamięcią o żołnierzach niezłomnych wyklętych. To jest znak, który nas powinien gromadzić i powinien nam przypominać o tej rzeczywistości historycznej, najnowszej, o którym już najmłodsze pokolenie ma prawo nie pamiętać, jeżeli go nie będziemy tego uczyć. Walka niepodległościowa zakończyła się jesienią 1963 roku wraz ze śmiercią Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego z żołnierzy podziemia niepodległościowego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że w sprawie Włodzimierza K. prokuratura zgromadziła mocny materiał dowodowy. Były minister Skarbu Państwa i sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz K. trafił na 90 dni do aresztu. Jest podejrzany o korupcję. Minister mówił w TVP Info, że sprawa byłego ministra wyszła na jaw przy okazji innych dochodzeń. Będzie decydował ostatecznie sąd o winie, to o tym pamiętajmy. Natomiast materiał dowodowy w tym sensie jest bardzo mocny, bo są liczne zeznania czy wyjaśnienia osób podejrzanych, które w szczegółach opisują cały proceder. Są też inne dokumenty, które potwierdzają te materiały i są inne też dowody, o których tu nie mogę mówić z racji ich charakteru, które dodatkowo bardzo wzmocniły całość zgromadzonego materiału dowodowego i są te decyzje sądów. Sekretarzowi Warszawy, byłemu ministrowi skarbu i byłemu prezesowi stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania Włodzimierzowi K. śledczy przedstawili zarzuty dotyczące żądania korzyści majątkowej w wysokości prawie 5 milionów złotych w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że wydatki inwestycyjne spółki przewidziane do 2030 roku będą kołem zamachowym polskiej gospodarki. Zgodnie z przedstawioną wczoraj aktualizacją strategii grupy, do końca tej dekady przeznaczy ona na ten cel 320 miliardów złotych, z czego 120 miliardów na zielone inwestycje, mówił gość programu Pierwszego Polskiego Radia. Przede wszystkim 70 miliardów złotych idzie w zakresie energetyki zeroemisyjnej. To jest morska energetyka lądowa, to jest fotowoltaika, to są biogazownie, ale to też są inne inwestycje wynikające choćby nawet z małych reaktorów atomowych, paliw syntetycznych. Chcemy produkować, już zaczynamy inwestycje w zakresie zielonego wodoru. Więc to są inwestycje, które wzmocnią Orlen, wydłużą żywotność Orlenu. PKN Orlen jest największą tego typu firmą w regionie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek serwisu i trwający ostatni ćwierćfinał Pucharu Polski. Drugoligowy Motor w Lublinie na stadionie zasługującym na PKO Ekstraklasę gra z liderem tych rozgrywek, Rakowem Częstochowa, i po 35 minutach prowadzi faworyt 1-0 po bramce Musiolika z 30 minuty. Wcześniej do półfinału Pucharu sensacyjnie awansował także drugoligowy KKS Kalisz, eliminując ekstraklasowy Śląsk Wrocław. Eliminując z przytupem, dodajmy, ekipa z najstarszego miasta w Polsce zwyciężyła aż 3-0 i to mimo, że ostatnie 25 minut grała w 10. Brawo. Brawa należą się też Hubertowi Hurkaczowi. Po wygranej w Marsylii jest już w ćwierćfinale innego turnieju ATP w Dubaju. W drugiej rundzie do 5-1 pokonał Rosjanina Pawła Kotowa. Swoją drogą nadal trudno pojąć, dlaczego Rosjanie rywalizują na korcie z innymi, jakby nic się nie wydarzyło. Wracając szybko do sportu, kolejnym rywalem Hurkacza będzie sam Nowak Dziokowicz. Kibice tenisa zacierają ręce na ten pojedynek. Tymczasem nasi i nie tylko nasi lekkoatleci są już w Stambule. Jutro startują tu halowe Mistrzostwa Europy. Mateusz Borkowski, który na poprzednich mistrzostwach wywalczył srebrny medal w biegu na 800 metrów, jest już po pierwszym treningu. Typowy rozruch przed startem, czyli tam 4, 5, 6 przebieżek, czy w kolcach, czy w butach. Jedną taką bardziej dynamiczną, żeby się pobudzić. Także teraz już koniec i wyczekiwanie na start. Przyznam szczerze, że tutaj na wirażu, jak się zbiega, troszeczkę jakby mi się ugina noga. Nie wiem, czy to jest jakby tylko u mnie, ale biegało mi się bardzo fajnie i mam nadzieję, że ta bieżnia przyniesie mi szczęście. Też mamy taką nadzieję i niech ta noga się nie ugina. Przypominamy, początek halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Europy już jutro. Dziś z Ligą Mistrzyń na etapie 1/8 finału pożegnały się siatkarki ŁKS-u Łódź. Też w Stambule uległy Waki w Bankowi 0-3. Suchy wynik zamazuje prawdziwe oblicza tego spotkania. Gospodynie w kolejnych setach wygrywały do 23, 26 i 23. W pierwszym meczu w Łodzi też do zera wygrały rywalki. Starczą z Węgier wracają z kolei koszykarki BC Polkowice. Pokonały w meczu ostatniej 14. kolejki grupy A Atomerom Seksart 94-76, odnosząc 8. zwycięstwo grupowe. Niestety mistrzynie Polski nie awansowały do ćwierćfinału. W rozgrywkach grupowych uplasowały się na 5. pozycji. Kończymy skokami pań, nie cieszącymi się u nas przesadną popularnością i nie zanosi się na szybkie zmiany w tej materii. Kinga Rajda zajęła 23. lokatę w Mistrzostwach Świata na skoczni dużej w Planicy, będąc najlepszą z Polek, i po konkursie zdobyła się na bardzo szczerą konkluzję. Nie da się w takim czymś pracować, nie da się być. Ja 3 lata się męczyłam z tym wszystkim, jak to wyglądało, a jestem od 2015 roku w kadrze i po prostu już takie zmęczenie, psychiczne i wypalenie, i już po prostu nie chcę więcej swojego zdrowia na to wszystko tracić. To są po prostu moje teraz problemy, z którymi sobie radzę i osoby zewnątrz muszą mi pomagać, ale po prostu psychicznie się nie czuję dobrze. No i jakby to traktowanie, jak to wszystko wygląda i te obiecanki i to wszystko, co jest. Czy mam żal? Mam duży żal, ale bardziej taki chyba do siebie, że po prostu nie byłam w stanie osiągnąć więcej, być twardsza. Smutna wypowiedź 22-letniej Kingi Rajdy kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Jutro w ciągu dnia pochmurno i z opadami, miejscami deszczu lub mrzawki, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. 1 stopień na plusie w górach, 4 na przeważającym obszarze, do 7 nad morzem. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Caluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Caluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Caluminal Duo. Caluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21:00. Przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Do Dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy Klub Trójki, który realizuje Olga Szućko, a wydaje jak zwykle Jacek Pietrasik. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezes Łukasz Ciepliński, jego najbliżsi współpracownicy Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Od 2011 roku ten dzień obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak mówił prezydent Lech Kaczyński, pomysłodawca tego święta, ten dzień powinien być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Jak dzisiaj opowiadać o żołnierzach wyklętych? Czy uda się odnaleźć szczątki naszych bohaterów, które komuniści zakopywali w bezimiennych dołach? Wreszcie, czy istnieje choćby symboliczna szansa na ukaranie komunistycznych morderców? O tym wszystkim i nie tylko, szanowni państwo, będziemy rozmawiali w dzisiejszym Klubie Trójki. A zaproszenie do audycji przyjął prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radiowej Trójki. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo wiem, że grafik dzisiaj szczególnie napięty, no bo to jest dzień niezwykły, panie prezesie. Rzeczywiście w pracy Instytutu Pamięci Narodowej 1 marca, który zawdzięczamy, jak słusznie powiedział pan redaktor profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, świętej pamięci prezydentowi, ale też mojemu poprzednikowi, świętej pamięci Januszowi Kurtyce, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, który w zakresie badań historycznych, ale też popularyzacji fenomenu żołnierzy podziemia antykomunistycznego zrobił wspólnie z panem prezydentem Kaczyńskim wiele, więc dla Instytutu Pamięci Narodowej 1 marca każdego roku jest wyjątkowym, choć przecież smutnym świętem, bo odnosi się do tej ofiary, którą poniósł 4. Zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tak, i zaraz o tym wszystkim będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o pamięci historycznej. Będziemy rozmawiali też o tym, jak ta historia się potoczyła przed uchwaleniem tego dnia jako Dnia Narodowego Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to przecież nie jest tak, że ta sytuacja, że dzisiaj sobie możemy tutaj siedzieć w Radiowej Trójce na Myśliwieckiej 357, wspominać naszych bohaterów. Dzisiaj to jest normalne, ale jeszcze 15-20 lat temu tak nie było. Szanowni Państwo, na początek chciałbym, żebyśmy z płyty Panny Wyklęte posłuchali piosenki w wykonaniu Haliny Młynkowej i Maleo Reggae Rockers. Proszę bardzo, Panie Generale. Panie Generale, piszę w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę. Przecież on za wolność dzieci osieroci, chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie Generale, zawsze był dla kraju, mówią, że bandy a niech pierwszy kamień rzuci, co bo wojnę żył jak w raju. Panie Generale, kiedy byłam mała, mama mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam. Panie Generale, plują na mnie w szkole, honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę. Za Polskę serca wyrwane, walczyli o to, co nie było im dane. Za Polskę serca wyrwane, walczyli o to, co nie było im dane. Za Polskę serca wyrwane, walczyli o to, co nie było im dane. lecz dla wiary w wolność tą stał się dziś wyklęty. Potrzebie koniec. Przysięgam służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi w potrzebie. Koniec. 17 minut po 21:00 to jest Klub Trójki, 1 marca, Święto Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz, a gościem Klubu Trójki, przypomnę, jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Panie prezesie, przed piosenką zaczęliśmy rozmawiać o początkach tego święta, a właściwie o tym, jak ta historia wyglądała wcześniej. I tak może osobiście trochę spróbuję zapytać na początek. Pan skończył historię, ja skończyłem historię w trochę innych czasach. Ja w Warszawie, pan prezes w Gdańsku, jeśli dobrze pamiętam. I ja się podzielę z panem prezesem i ze słuchaczami taką refleksją. Ja studiowałem w latach 90. i jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby na tych studiach za wiele, jeśli w ogóle, mówiono o żołnierzach wyklętych, o tym, co się działo po 44 roku w Polsce. A jeżeli już starsi panowie profesorowie mówili, to raczej w takim duchu jakiejś wojny domowej, że były jakieś dwie strony, które jedni chcieli takiej Polski, inni innej. No, kompletnie nieprawda. Nie wiem, za czasów pana prezesa podejrzewam, już było lepiej. Nie było niestety lepiej również za moich czasów, panie redaktorze. Ja nie przypominam sobie, nawet jeśli sięgniemy głębiej do szkoły, nie mówię o podstawowej, powiemy o szkole średniej, a potem o studiach, aby o fenomenie żołnierzy podziemia antykomunistycznego mówić, bo nie było nawet badań historycznych. Musimy wziąć pod uwagę, że oni byli zamordowani właściwie 3 razy. Najpierw w sposób fizyczny jako powstańcy antykomunistyczni po roku 45 przez komunistów. Potem dokonywano próby wymazania ich z powszechnej świadomości, z pamięci. George Orwell nazywał to ewaporacją, takim wyparowaniem zupełnie ze struktury świadomości całego społeczeństwa. W czasach komunistycznych to było niemożliwe. Mordowano także jeszcze ich szczątki, choćby na warszawskiej Łączce, przykrywając je kolejnymi warstwami betonu, a po roku 81 w stanie wojennym także szczątkami dygnitarzy komunistycznych. Więc z jednej strony to jest uzasadnione, że cała machina komunistyczna, propagandowa, całe struktury bezpieczeństwa i mordercy komunistyczni sprawili, że tego fenomenu właściwie nie było. I gdyby niewielkie poświęcenie społeczników, ludzi dobrej woli, Ligi Republikańskiej, która na początku lat 90. w takim zrywie społecznym upominała się o żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, zaledwie kilku historyków, a więc ludzi naszej profesji, to ten fenomen zupełnie by został zapomniany albo by umarł. Później nastąpiła oczywiście już na skalę państwową, nastąpiło pielęgnowanie tej pamięci. Znów wracamy do Janusza Kurtyki i prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dopiero w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez polski Sejm, co też ciekawe, zdecydowaną większością posłów, zdaje się 7 głosowało przeciwko, 2 pozostało niezłomnych, część się wycofała z tego głosowania przeciwko. To też pokazuje, że ten fenomen ujął serca przedstawicieli różnych stronnictw politycznych, bo taka była struktura społeczna żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Jak pisał major Zygmunt Czędzielarz Łupaszka, oni byli z miast, ich wiosek polskich i reprezentowali struktury z jednej strony narodowe, z drugiej ludowe, także związki konspiracyjne powstałe na bazie, na fundamencie Armii Krajowej. Ten proces trwał bardzo długo, oczywiście mocno zaangażował się w niego Instytut Pamięci Narodowej, który do dzisiaj odnajduje miejsca pochówku, identyfikuje i chowa żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Stąd też państwo, którzy nas słuchacie, pewnie macie świadomość, a jeśli nie, to powinniście państwo mieć tę świadomość, że abyśmy mogli pamiętać o 1 marca i o żołnierzach niezłomnych wiele rzeczy musiało się wydarzyć i odbieramy to w kategoriach właściwie cudu. Tak, takiej walki. Ja też zauważyłem, że pan prezes używa zamiennie niezłomni wyklęci. To też może chwilę się przy tym zatrzymajmy, bo ja czasami się spotykam z takim zarzutem, kiedy używam określenia wyklęci. Jak to wyklęci? No, oni byli niezłomni, no ale wydaje się, że bardzo ważne jest właśnie, żeby tego słowa wyklęci używać, bo ono opowiada o tym, o czym pan prezes wcześniej mówił, tak? O tej próbie wymazania ich z pamięci, wyrzucenia właściwie, nawet nie na margines, tylko absolutnego zapomnienia. W kategoriach języka obowiązuje uzus. Pewnym uzusem jest określenie żołnierze wyklęci. Wprawdzie to określenie, oni byli wyklęci przez komunistów, a nie przez Polaków pragnących wolności, ale Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych sankcjonuje w pewnym stopniu to określenie. Z tą świadomością, że wykląć ich chcieli ich komuniści, a wykląć się ich nie udało, ja używam tego określenia z pełną świadomością, zamiennie jednak posługując się określeniem żołnierze niezłomni, bo ta niezłomność bije z ich życiorysów, ze świadectwa ich życia. Jestem przekonany, że oba te określenia są prawidłowe, choć formalne, oficjalne to żołnierze wyklęci. Mówimy też o powstaniu antykomunistycznym, o żołnierzach podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Natomiast jedna rzecz, o której zawsze musimy pamiętać, że byli to ci sami żołnierze w dużej części, w zasadniczej części, którzy składali przysięgę Wojsku Polskiemu, Polsce przed rokiem 1939, walczyli w konspiracji w czasach II wojny światowej, a więc zdecydowane nie mówimy o określeniu druga konspiracja, bo była to ta sama konspiracja, walka o tę samą wolność, o wolną i niepodległą Polskę, tylko już po roku 1945. No, widzę, że pan prezes odpowiedział na pytanie, którego ja nie zadałem, a chciałem właśnie o to zapytać, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby przypominając te życiorysy, opowiadając szczególnie młodym ludziom, pokazywać, że to nie byli ludzie, którzy wzięli się znikąd, tak? To nie było tak, że nagle w 1944 czy 1945 roku oni postanowili walczyć o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą, tylko to była ta długa droga, tak? No niektórzy właśnie jak nałożyli mundur w 1939 roku, to przez te kolejne 6, 7, 8, 10 kolejnych lat po prostu walczyli, no i często nie mieli wyjścia. Myślę, że to też jest taki element, który gdzieś nam czasami umyka w takiej publicznej debacie, szczególnie ze strony tych, no bo nie ukrywajmy, nie jest tak, że nie ma tych, którzy atakują, tak? I to nie tylko, że tak powiem, dawna postkomuna i ci, którzy życiorysowo muszą uzasadniać, weźmy to w cudzysłów, uzasadniać, że żołnierze niezłomni to bandyci i tak dalej, ale właśnie... Przepraszam bardzo, również ci, którzy chcieliby ich absolutnie wyrzucić na margines, więc oni nie mieli wyboru. To jest chyba też taka rzecz, którą należy podkreślać. Tak? Co ich czekało, gdyby wyszli z lasu? No wiemy, znamy ileś tam przykładów takich ludzi. Nie tak dawno obchodziliśmy Instytut Pamięci Narodowej, zresztą też w tym znakomicie partycypował rocznicę śmierci, zamordowania, generała Emila Fieldorfa Nila. No, postaci niesamowitej, tak? Ale człowieka, który chciał po tych wielu, wielu latach żyć normalnie, tak? Ujawnił się, uznał, że może co, że może będzie miał szansę na normalne życie. No i... System komunistyczny nie akceptował żadnego rodzaju kompromisu. Można było być częścią systemu komunistycznego, a nie być polskim patriotą. W tym systemie nie było miejsca dla polskich patriotów, którzy w czasie II wojny światowej podejmowali walkę z niemieckim najeźdźcą, bo przecież generał Fieldorf to szef kierownictwa dywersji. takie osoby jak generał Fildorf po roku 45, gdyby Polska rzeczywiście została wyzwolona, nie zniewolona przez Sowietów, miałby w Warszawie i w całej Polsce swoje pomniki. Pan redaktor pyta też o generację żołnierzy niezłomnych. Myślę, że wyłaniają się trzy generacje. Tych, którzy byli kształtowani jeszcze na wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920. I to jest właśnie Fildorf, ale to jest też Rotmistrz Witold Pilecki, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci, który urodził się w roku 1901. Więc widzimy, że mamy do czynienia z jednej strony z ludźmi, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, służyli w Wojsku Polskim przed rokiem 1939. W roku 1939 walczyli o polską niepodległość, a po roku 1945 po prostu wsłuchali się w ostatni rozkaz generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu pełnego odzyskania niepodległości państwa i ochrony ludności cywilnej. Z drugiej strony mamy tych urodzonych w latach 20., którzy wchodzili w dorosłość w czasie II wojny światowej, byli częścią konspiracji antyniemieckiej, antysowieckiej w czasie II wojny światowej, jak choćby Badocha Żelazny, ale byli też tacy, którzy byli młodsi, rozpoczynali w końcówce II wojny światowej swoją, nie chcę powiedzieć przygodę, bo to było wyzwanie z konspiracją, a po roku 45 nadal walczyli o wolną Polskę. Ta walka miała szansę na powodzenie, szczególnie w związku ze zmieniającą się geopolityką i z brakiem informacji o tym, jak wyglądają salony dyplomatyczne na świecie, ale to był ich obowiązek. Oni pozostawali wierni swojej przysiędze i wierni wolnej i niepodległej Polsce. Stąd ten fenomen jest tak ujmujący. Trzeba też pamiętać, że poza tymi, którzy byli uzbrojeni w lasach, mówimy o około 20 tysiącach ludzi, to jednak w tej konspiracji było około 200 tysięcy, a te 200 tysięcy, także tych, którzy działali cywilnie, bez broni w ręku, te 200 tysięcy nie mogłoby się utrzymać bez otwartości polskich rodzin, polskich gospodarstw, tych, którzy wciąż wierzyli, że Polska będzie wolną. Pięknie, pięknie to powiedziane. Pan redaktor, pan prezes wspomniał ten rok 20. Ja sobie właśnie uświadomiłem, że w akcie oskarżenia Fildorfa Nila znalazł się taki pasus, gdzie jednym z elementów jego oskarżenia było to, że był takim dzielnym żołnierzem w roku 20 i że walczył z bolszewikami właśnie. To komuniści mu zarzucali. A z drugiej właśnie piękna karta tych ludzi wykształconych w II Rzeczypospolitej. Tak? To też jest niesamowite, że ta Druga Rzeczpospolita potrafiła stworzyć to pokolenie, które no nie wahało się odpowiedzieć na te działania. Skoro jesteśmy już tak przez chwilę przy personaliach, przy nazwiskach, to tak chciałbym znowu zapytać, czy dla pana prezesa któryś z wyklętych, któraś postać, któraś historia ma szczególne znaczenie, padło nazwisko rotmistrza Pileckiego. Jeśli się nie mylę, to w czasach, kiedy pan prezes był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, to właśnie w tym muzeum pojawiło się na szczęście właśnie po piersie rotmistrza Pileckiego, bohatera też II Wojny Światowej, bo to nie jest tylko przecież bohater czasów powojennych. Piękna karta wojenna rotmistrza Witolda Pileckiego, ale to, co najgłębiej ujmuje mnie w tej postaci, to człowiek, który w czasach pokoju, w czasach II Rzeczpospolitej potrafił nadal żyć dla Polski i dla swojej rodziny bez konfliktu wojennego i zbrojnego, bardzo przedsiębiorczy, założyciel spółdzielni, artystycznie uzdolniony, intelektualnie. Wobec tego ten model żołnierza i bohatera pokazuje, że jest przestrzeń dla czasu wojny, do miłości dla Polski i dla czasu pokoju. Oczywiście ja mam wielu swoich ulubionych, wyjątkowych żołnierzy niezłomnych, wśród nich i kobiety, i mężczyźni, tak jak gdańska bohaterka, ale też podlaska Danuta Siedzikówna Inka, czy wspaniali cichociemni, jak Hieronim Dekutowski Zapora. Ujmująca jest też głęboko historia wspomnianego już Zdzisława Badochy Żelaznego, który postarzał się formalnie właśnie po to, aby móc walczyć o wolną Polskę i był w tej walce bardzo dzielny. Myślę, że żołnierze niezłomni są głębokim rezerwuarem wartości, opowieści, pewnych rozterek związanych z cezurami wojennymi i znajdziemy w nich wiele inspiracji, ale też takiej drogi życiowej, bo jeśli wczytamy się w listy pułkownika Łukasza Cieplińskiego, Pługa, którego rocznicę śmierci właśnie dziś obchodzimy, tę z roku 1951, to widzimy, jak w momencie dojrzewania do śmierci, w celi śmierci, ten człowiek spisuje swój testament, pisze listy do swojej żony Jadwigi, do swojego syna Andrzeja i w tych listach czytamy głębie przemyśleń człowieka gotowego na śmierć dla Boga i ojczyzny. Wobec tego ta dojrzałość psychologiczna, emocjonalna i gotowość do tego, aby ponosić największą cenę za swoje przywiązanie, mimo pozostającej gdzieś za murami więzienia przy ulicy Rakowieckiej rodziny, czasami nas też, mam nadzieję, że pan redaktor i państwo się zgodzą, czasami nas też zawstydza w tym sensie, że wielu ludzi, tych, o których mówił pan redaktor, kwestionuje żołnierzy niezłomnych przez fakt, że nigdy nie byliby gotowi do takiej ofiary i do takich spełnień. To już jest przeżycie nie tylko wojenne i nie tylko historyczne, ale to jest głębokie przeżycie duchowe. Skąd ci ludzie czerpali siłę w 9 roku wojny, która trwała dla nich, z dala od swojej rodziny, gdzieś w ubeckich katowniach, gdzie byli bici i maltretowani. Myślę, że żołnierze podziemia antykomunistycznego są też wspaniałym do analizy materiałem pod względem ich dojrzałości emocjonalnej, miłości do Boga, miłości do ojczyzny. I myślę też, że takich fundamentalnych wartości, bo te wszystkie postacie, o których pan prezes przed chwilą wspomniał, tak sobie właśnie teraz to uzmysłowiłem chyba, oni gotowi na śmierć tak naprawdę w tych ostatnich dniach, miesiącach, latach czasami myśleli głównie o swojej rodzinie, o swoich żonach, o swoich dzieciach, tak? O tym, żeby im zostawić taki testament, tak, jak żyć. I to robił Witold Pilecki, to robił właśnie Łukasz Ciepliński, to robił generał Fieldorf Nil, który mało tego, on jeszcze w więzieniu czy na Syberii, bo przypomnijmy, że on został przypadkowo, co prawda, aresztowany w 1945 roku i przez ponad 2 lata przebywał w syberyjskich łagrach i tam on dbał o morale młodych ludzi. Tak? To jest taka też odpowiedzialność za innych, tak? Nieprzypadkowo w tą stronę naszą rozmowę pokierowałem, bo wspomniał pan prezes o młodych ludziach, tak? I o tym, że wydaje się, że te wartości w życiu tych żołnierzy to jest to, co też powinniśmy w pewien sposób chyba kierunkować i co jakoś Instytut Pamięci Narodowej robi, jak rozumiem. Wartości są w tej dyskusji oczywiście, panie redaktorze, drodzy państwo, najważniejsze, bo oni są pewną mapą, oni są mapą wartości także dla współczesnych ludzi, dla współczesnej młodzieży. To też młodzież przywracała pamięć o żołnierzach wyklętych. Ja, gdy w 2011 roku uczestniczyłem w pierwszym Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, gdzie spoczywały szczątki jeszcze wówczas przez 5 lat nieodnalezione Danuty Siedzikówny-Inki i Feliksa Selmanowicza Zagończyka, to brało w nich udział zaledwie 30 osób i wśród tych 30 osób była młodzież, kibice gdańskiej Lechii, pani minister Anna Fotyga i kilku społeczników. Także ten fenomen zawdzięczamy także właśnie ludziom młodym, którzy odnajdują w żołnierzach wyklętych rodzaj inspiracji, pewnej ścieżki drogi służby również w XXI wieku. Jesteśmy obecnie jako naród, także my jako Instytut Pamięci Narodowej, w rodzaju kryzysu postrzegania fenomenu naszej historii, także dlatego, że oni są nieosiągalni dla młodych ludzi. Dyskusja o tym, że to byli ludzie z krwi i kości, i tego doświadczam w swojej też pracy edukacyjnej, czyli godni do największych, gotowi do największych poświęceń, zakochani w Polsce, ludzie, którzy zbliżają się właściwie do współczesnych herosów, ludzie często święci, to dla młodzieży jest często niezrozumiałe, w związku z tym trzeba z nią rozmawiać tak, że byli to ludzie z krwi i kości, także ze swoimi problemami, ze swoimi rozterkami związanymi z tym, że żona jest daleko, nie widziałem przez wiele lat dziecka i jestem przekonany, że ten fenomen jest lepiej rozumiany, gdy rozmawiamy właśnie przez pryzmat tego, że to byli ludzie wielcy, często dla nas nieosiągalni, ale mający też szereg problemów, z którymi i my w XXI wieku się borykamy i to w żaden sposób tych wspaniałych postaci nie deprecjonuje. Oni są niekwestionowanymi bohaterami naszej niepodległości, ale byli ludźmi, którzy zmagali się z ludzkimi sprawami poza dwoma totalitaryzmami, czego my szczęśliwie dzisiaj w wolnej, niepodległej Polsce nie musimy doświadczać, także dzięki nim. I o tym, drodzy Państwo, pamiętajmy, jest godzina 21.36. Ja przypomnę, że to jest Klub Trójki. Naszym gościem jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Rozmawiamy, Szanowni Państwo, o fenomenie żołnierzy wyklętych, o tym, jak opowiadać o tych żołnierzach, jak przywracać ich pamięć, bo to nie jest chyba tak, że ona już została przywrócona, praca została wykonana i można osiąść na laurach, panie prezesie. Oczywiście z pamięcią historyczną, ze świadomością nigdy nie jest tak, że dobiegamy do mety. Gdy przestajemy podgrzewać płomień prawdy, płomień pamięci, to wówczas pojawia się albo amnezja, albo wulgarne kłamstwo. No też to wulgarne kłamstwo dotyka żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, bo ci, którzy kwestionują ich fenomen po roku 45, albo mają złą wolę, albo mają rodzaj awersji do własnej ojczyzny, jeśli mówimy o Polakach, albo, to jest najbardziej łagodna forma, są po prostu niedokształceni, nie znają tego fenomenu, nie znają tego zagadnienia, więc o prawdę historyczną trzeba będzie walczyć zawsze. To dla mnie, jako dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest oczywiste, że ten płomień prawdy trzeba podgrzewać i mówić prawdę, bo żołnierze niezłomni i żołnierze wyklęci bronią się po prostu prawdą. I to jest chyba bardzo trudne zadanie, bo tak naprawdę to nie dotyczy tylko żołnierzy wyklętych. To rzucanie błota w polską historię, tak? W historię Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. W ogóle w odwracanie tej sytuacji, w której właściwie nie wiadomo, kto był katem, a kto był ofiarą. To jest, mam wrażenie, takie działanie obliczone na to, że rzucimy tym błotem, a nuż coś tam się przyczepi. Może nie wszystko, ale gdzieś zasiejemy wątpliwości. Tak, to ta tendencja do obarczania postaci historycznych rzeczami, które nie wynikają z badań historycznych, jest tendencją głęboko niepokojącą. I przy świadomości, że w geopolityce dzisiejszej, w XXI wieku, interpretacja historii jest regularnym polem bitwy, czego Federacja Rosyjska jest najlepszym przykładem, uczy nas, że musimy do niej podchodzić w sposób wrażliwy, ale też w sposób głęboko merytoryczny, w taki sposób, który pozwoli nam najpierw odkryć prawdę, a potem tą prawdą się dzielić. Przecież jednym z komponentów agresywnej Federacji Rosyjskiej zbudowanej na fundamencie sowieckim, trzeba to powiedzieć wprost, na pewnych emocjach prosowieckich, na monumentach Stalina, na kłamstwach historycznych zbudowano agresję. Więc dzisiaj w XXI wieku możemy śledzić, jak kłamstwo historyczne wpływa na budowanie agresywnych państw. Brak możliwości akceptacji ze strony Federacji Rosyjskiej odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, za okupację Europy Środkowej i Wschodniej po roku 45 doprowadził ich do sytuacji, ale też część Europy Zachodniej, do sytuacji, w której można właściwie wszystko, bo największe zbrodnie systemu, który pochłonął blisko 100 milionów ofiar, z jednej strony nie zostały rozliczone, a z drugiej strony w przestrzeni międzynarodowej i publicznej funkcjonują jako prawda historyczna. Stąd odpowiadając na pytanie pana redaktora o obrzucanie pewnymi kalumniami postaci historycznych. Widzimy, jakie to przynosi skutki w kategoriach indywidualnych, osobistych, ludzkich, ale też w kategoriach interpretacji historii konkretnych państw. Skoro już mowa o Federacji Rosyjskiej, to nie sposób, żebym nie zapytał o też piękną walkę podjętą przez Instytut Pamięci Narodowej z tymi wszystkimi pomnikami postsowieckimi, które, no, to wstyd powiedzieć, no, 30 kilka lat po tak zwanym odzyskaniu wolności, cały czas jeszcze w wielu miejscach w Polsce stoją. No chyba, jeśli nie teraz, to już chyba nigdy się nie pozbędziemy tego fałszowania historii, bo to jest takie fałszowanie historii bardzo niebezpieczne, bo funkcjonujące w przestrzeni publicznej, tak? Ja to zawsze też podkreślam, czy widzę, będąc na Powązkach, gdzie z jednej strony mamy na szczęście już, tak, pochowanych i zidentyfikowanych naszych bohaterów, nie wszystkich jeszcze, ale z drugiej strony no mamy na przykład tam niedaleko groby Bieruta czy innych bandytów. Ale jak z tymi pomnikami postsowieckimi, panie prezesie, idzie? To głęboko zawstydzające, że w XXI wieku w polskiej przestrzeni publicznej, w przestrzeni miast, gmin znajdują się pomniki chwały morderców i pomniki pogardy dla ofiar. Ciężko to zupełnie wytłumaczyć, że Instytut Pamięci Narodowej zdiagnozował 60 takich pomników, 30 samorządów, większość samorządów odniosła się do naszego apelu, ale też do naszej realnej pomocy w likwidacji tych pomników w sposób otwarty. Przypomnę tylko, że w miejscach, w których usuwamy sowieckie relikty, proponujemy samorządom postawienie pomników prawdziwych bohaterów, pomników ofiar bądź bohaterów. W związku z tym ta liczba się zmniejsza, już połowę udało nam się zlikwidować i znów jesteśmy tutaj zakładnikami ahistorycznego myślenia i głębokiego dyzonansu, także w Polsce, i nad tym pracujemy w Instytucie Pamięci Narodowej, interpretacji dwóch systemów totalitarnych, bo jeśli pan redaktor spytałby naszych słuchaczy, albo spytał kogoś na ulicy, czy wyobraża sobie, że w jakiejś gminie albo w jakimś mieście, w Rzeszowie czy w Olsztynie, bo tam są te sprawy, które nam rozstrzygnąć najtrudniej, odnaleźlibyśmy pomnik, w którym usytuowana jest niemiecka swastyka z określeniami oddającymi chwałę żołnierzom Wehrmachtu, oficerom SS, to każdy złapałby się za głowę i powiedział, przecież to niemożliwe, to był zbrodniczy system. A z drugiej strony tym samym osobom często nie przeszkadza sierp i młot czy czerwona gwiazda. Niemiecki nazizm był okrutny, to prawda, obozy koncentracyjne, ogromne żniwo śmierci na całym świecie, ale sowiecki komunizm nie był wcale łagodniejszy. Odpowiada, jeszcze raz to powtórzę, za śmierć 100 milionów ludzi. Sowiecki komunizm morduje do dziś, kiedy niemieckiego nazizmu już w sensie państwowym nie ma. Sowiecki komunizm mordował jeszcze zanim Adolf Hitler doszedł do władzy. To przecież Sowieci głodzili Ukraińców, głodzili Kazachów, mordowali Polaków, operacje antypolskie NKWD, mordowali swoich obywateli w Związku Sowieckim. Więc dla mnie zupełnie jest niepojęte, że ci sami ludzie, którzy oburzają się na niemiecką, właściwie na niemiecką swastykę, tyle ciepła i zrozumienia mają dla symboli sowieckiego komunizmu. To jest pewien nieprzepracowany temat w świadomości wielu ludzi, ale co najbardziej zatrważające w świadomości ludzi, którzy sprawują publiczne funkcje w państwie polskim. No miejmy nadzieję, że ten problem będzie rozwiązany i tutaj no, wojna na Ukrainie też pokazała chyba wielu osobom prawdziwe oblicze Federacji Rosyjskiej, prawdziwe oblicze Putina i tego postkomunistycznego państwa, bo tak chyba o nim należy mówić. Panie prezesie, chciałem zapytać jeszcze o właśnie naszych bohaterów, bo zaczęliśmy mówić troszkę o Łączce, o innych miejscach, bo to przecież to są setki miejsc tak naprawdę w Polsce. Jak tutaj wygląda sytuacja? To też wiem, że nie jest to droga łatwa, krótka i przyjemna, ale raczej długa i wyboista. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi w całej Polsce, ale także w kilku miejscach na świecie. Ostatnio mieliśmy rozmowy na Litwie odnoszące się do żołnierzy Armii Krajowej Polaków. Szukamy miejsc pochówku, miejsc potyczek, w których zginęli, bitew, w których zginęli nasi żołnierze. To jest proces, który trwać będzie z całą pewnością jeszcze kilka dekad, bo brutalna arytmetyka 45 lat sowieckiej kolonii, sowieckiego komunizmu i ten powolny proces transformacji ustrojowej aż do powstania Instytutu Pamięci Narodowej sprawił, że te badania są bardzo skomplikowane. To są najpierw badania historyczne, archiwalne, następnie badania georadarowe, więc pracuje na to cała rzesza pracowników. Badania archeologiczne, które dopiero kończą się pewnymi decyzjami, podjęciem szczątek i następuje kolejny etap badań genetycznych, śledztwa prokuratorskiego. Niemniej to, co do tej pory udało się zrobić przez te ponad 20 lat działania Instytutowi Pamięci Narodowej, pokazuje, że jesteśmy narodem, który zawsze powraca po swoich. To jest z jednej strony ujmujące, a z drugiej strony buduje takie poczucie, że polscy żołnierze dzisiaj, ci, którzy służą polskiej ojczyźnie, są częścią narodu, który zawsze doceniał, zawsze docenia i doceni ich poświęcenie dla wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. To są w naszej pracy momenty najbardziej wzruszające, że pogrzeb, który miał, powinien się odbyć 70 albo 80 lat temu i wręczenie noty identyfikacyjnej odbywa się właśnie po kilku dekadach. Wzruszenie rodzin na tych uroczystościach to jest przeżycie wyjątkowe. Moment, w którym czujemy, że praca w Instytucie Pamięci Narodowej jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim jest wielkim zaszczytem. Tak, zaszczytem i honorem, bo to wydaje się, że to jest właśnie to, co państwo powinno robić, tak? Do czego jest niejako zobligowane. Wspomniał pan prezes rodziny, bo to też jest, myślę, niezwykle ważne. Rozmawiamy o żołnierzach wyklętych, ale przecież rodziny tych żołnierzy, tych, którzy zginęli i tych pomordowanych w więzieniach komunistycznych, oni przez lata również przechodzili gehennę. Represje komunistyczne rzeczywiście, jak mówi pan redaktor, bardzo celnie dotykały całych rodzin, dotykały dzieci. Dzieci rodziły się też w komunistycznych więzieniach, dotykały rodzin, nawet nie tych najbliższych, tych najbliższych też, ale także dalszych rodzin. Był to bezwzględny system, w którym nie było miejsca dla polskich bohaterów walki z Niemcami i walki z Sowietami. Te rodziny, przed momentem widziałem się z panią Zofią Optułowicz-Pilecką, która wciąż czeka na zidentyfikowanie rotmistrza Witolda Pileckiego i przy każdej okazji właściwie pyta, czy to już, czy to blisko. To tak niewiele, a jednak to tak dużo, żeby móc pochować swojego bliskiego. Wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji emocjonalnej przez wiele dziesiątków lat są synowie, są żony, są wnukowie naszych bohaterów, gdy nie odnaleziono ich szczątków, a więc nie wypełniono obowiązku chrześcijańskiego pochowania szczątków naszych bohaterów. I te rodziny wciąż żyją, są z nami. Niebawem 8 marca kolejne rodziny dostaną noty identyfikacyjne osób zidentyfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rodziny czekają na to, żeby móc wziąć udział w pogrzebie, więc łączą się tutaj, panie redaktorze, drodzy państwo, dwie emocje, które tak często, ciężko sobie wyobrazić, bo pogrzeb zazwyczaj kojarzy się przecież z czymś smutnym, z ostatnim pożegnaniem, a my uczestniczymy w naszej pracy w pogrzebach, które są w jakiejś części radosne. To znaczy jest smutek po stracie, ale jest radość po odnalezieniu i radość po pochowaniu po 80, 70 czy 60 latach. Więc nawet w życiu emocji, w tym krajobrazie emocji, w którym uczestniczymy, ta sytuacja jest zupełnie nienaturalna. Nie mogę nie zapytać o rotmistrza Pileckiego. Czy jest szansa, czy pan prezes coś wie, albo domyśla się, jak może wyglądać przyszłość w tym wypadku, no bo to jest jeden z tych, jak mówi Tadeusz Kurzański, święty polskiego patriotyzmu, tak? To postać niebywała. Jest szansa na odnalezienie szczątków rotmistrza? Wierzy pan prezes w to? Ja głęboko w to wierzę i mogę zapewnić wszystkich, którzy nas słuchają, że będziemy robić wszystko, aby zidentyfikować, odnaleźć najpierw rotmistrza Witolda Pileckiego, ale też pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Z całą pewnością cały zespół Instytutu Pamięci Narodowej przeżyłby szczególny moment, gdyby to się udało. Jestem przekonany, że prawda także w tym aspekcie do nas przyjdzie, wróci i Pan Bóg nam pobłogosławi, żeby odnaleźć naszych wielkich bohaterów. Nic więcej jednak nie wiem. To nie jest tak, że noszę w sobie jakąś tajemnicę. Trwają badania, z jednej strony poszukiwawcze, z drugiej strony genetyczne. Sprawa jest tak poważna, że przy każdym takim badaniu zawsze trzeba mieć 100% i w ogóle trzeba mieć pewność, że to jest właśnie ten bohater. No tak, tutaj nie ma miejsca na błąd. Panie prezesie, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałem zapytać jeszcze o takie szczególne miejsca, no nie tylko w Warszawie, ale koszula ciału najbliższa, Rakowiecka, Strzelecka czy inne miejsca. No to są miejsca, które robią niesamowite wrażenie i chyba to jest też ta droga, szczególnie dla młodych ludzi, poznawania czy przypominania o bohaterach. Muzeum na Rakowieckiej cały czas się tworzy, tak? Ale już to miejsce samo w sobie jest tak przerażające, no bo chyba innego, nie potrafię innego słowa znaleźć, ale jednocześnie tak pouczające, że powinna być chyba, nie wiem, wycieczka dla młodych ludzi powinna być właściwie obowiązkowa do takiego miejsca. Przeprowadzone przez nas badania społeczne mówią, że młodzież najchętniej uczy się historii właśnie przez odwiedzanie miejsc pamięci, przez przebywanie w kontekście, w atmosferze historycznej. Oba miejsca, które wymienił pan redaktor, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej, do których wszystkich państwa zapraszam, jest miejscem świętym w polskiej historii. To nie tylko katownia i miejsce śmierci wielu wspaniałych bohaterów, których wymienialiśmy w dzisiejszej dyskusji. To więzienie komunistyczne i głównie z tym się kojarzy, choć ze swoją historią daleko głębszą niż cezura roku 44 i 45. W tym więzieniu z całą pewnością czuć ducha złego, ducha systemu komunistycznego, ale na tle złego totalitaryzmu czuć też wielkość bohaterów, o których dzisiaj na antenie radiowej Trójki rozmawiamy. Zapraszam też wszystkich państwa do Izby Pamięci przy ulicy Strzeleckiej. Tam znajdziecie państwo napisy wyryte przez osadzonych, przez więzionych właśnie przy ulicy Strzeleckiej na warszawskiej Pradze. Myślę, że dla wszystkich warszawiaków, ale dla wszystkich gości i dla całej młodzieży z Polski te dwa miejsca są takimi, które opowiedzą istotę komunistycznego zła. Ja podzielę się z państwem też taką osobistą refleksją. Kiedy otwierana była Izba Pamięci na Strzeleckiej, miałem zaszczyt, honor rozmawiać z historykami IPN-u w takim IPN-owskim programie Wideoczat z historią. Wcześniej odwiedziłem to miejsce i powiem państwu, że widziałem wiele takich miejsc. Wydawało mi się, że nic nie jest w stanie mnie jakoś szczególnie poruszyć. Natomiast kiedy stanąłem tam w tych piwnicach, kiedy zobaczyłem te napisy, to po prostu nogi się pode mną ugięły. Jeszcze ta świadomość, że przez lata nad tymi piwnicami mieszkali oprawcy, mieszkali ubecy, mieszkali ludzie, którzy jeszcze w latach 40. słuchali tych jęków i krzyków bitych polskich bohaterów w tych piwnicach, to rzecz niesamowita. Na szczęście to miejsce zostało uratowane dla pamięci i to jest taki wiadomy przykład, tak jak setki takich miejsc w Polsce zresztą, bo to jest też znaczące, że że takie miejsca są. Wiele lat temu Instytut Pamięci Narodowej wydał album teraz z tytułem... Śladami zbrodni. Właśnie, Śladami zbrodni. Niezwykły album pokazujący. I tam właśnie młodzi ludzie robili te zdjęcia, odnajdywali miejsca, katownie ubeckie w całej Polsce. Także polecamy Państwu serdecznie ten album i nie tylko, no, różne publikacje Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki którym mogą Państwo dowiedzieć się więcej. Szanowni Państwo, to był Środowy Klub Trójki, który realizowała Olga Szućko, wydawał Jacek Pietrasik. Gościem moim i Państwa był pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezesie za tą rozmowę. I wszystkim Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zostańcie Państwo z Trójką. Kłaniam się nisko. Piotr Dmitrowicz. Pięknie dziękuję panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy.